مٹا جو مٹا مجھے عطا مجھے الہی شراب کچھ ایسی الہی پلا کبھی نشا ہو نگم یا الہی کبھی نشا بنا دے مجھے اپنا شش بنا بنا دے سلتا پس غم یا الہی سلتا یا شاہی نادشاہی شاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی بنا دے گدائے حرم یا الہی مجھے دے ایمان پر استقامت مجھے دے ایمان پر استقامت پر سید محتشم یا الہی پے سید محتشم یا الہی شرف حج کا دے چلے قافلہ میرا کاش سوئے حرم یا الہی سوئے حرم یا الٰہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے سبز گنبد کے سائے میں نکلے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے محمد قدموں میں دم یا الٰہی محمد کے قدموں میں دم یا الٰہی چلے جان اس شان سے کاشیے سر چلے جان اس شان سے کاشیے سر درے مصطفیٰ پہ تو خم یا الٰہی درے مصطفیٰ پہ تو خم یا الٰہی صلوا علی الحبیب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مناجات افطار کے اس اہم ترین وقت میں کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے فیضان سنت سے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نبیوں کا سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحی طلب ثواب کے لیے قیام کیا, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس روز لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام حضرت سیدہ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ شریف کی آٹھویں نویں اور دسویں رات, اس طرح تین راتیں یہ ہوئیں, اور چوتھی عید الفطر کی رات, اور پانچویں شعبان و معظم کی پندرہویں شب. یہ پانچ راتیں ہوئیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنے یعنی شب بیداری کرنے سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اب عید الفطر کی رات آیا ہی چاہتی ہے, ان قریب یہ رات آئے گی. کیا عجب کہ کل کی رات ہی رات ہو اور رمضان ہم سے رخصت ہو جائے. شیطان آزاد ہوتا ہے, آزاد کر دیا جاتا ہے, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ رات جو روایتوں میں جس کو عبادت کرنے کی رات عبادت کی ترغیب کہا گیا, اور اس رات بے شمار مطلب مجموعہ جو رمضان کا ہوتا ہے وہ اس رات مغفرت کی جاتی ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی پھول یہ ہے کہ اس سے قبل جو گزرا سو گزرا, پچھلے رمضان کی یہ آخری رات جس سے گزری سو گزری, اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے. آئیے ہم ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ چاند کا اعلان ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح, جن کو بالکل اخروی تیاری کے کوئی سوچ نہیں ہوتی, ان کی طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں کر دیں گے. اللہ ہم کو ان سب کو محفوظ فرمائے. بس نیت یہ کر لیں, مسجد میں, عبادت میں, مدنی قافلوں میں, عاشقان رسول کے ساتھ عبادت کرتے وقت گزارنا ہے, اور نبی امیل سنن کا بڑا پیارا مدنی پھولے کے پیرا سو جائیے, تاکہ یہ مبارک رات ہماری گناہوں میں بسر نہ ہو, اللہ کی عبادت میں بسر ہو. عبادت پر قوت پانے کی نیت سے سو جائیں گے, انشاءاللہ تعالی ہمیں سونے پر بھی ثواب ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین اور تمام ہی اسلامی بھائی اپنے اس عید الفطر کی رات کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات, اپنا فطرہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ضرور دیجئے. آپ اپنا فطرہ ادا کریں گے اپنا اپنا اہل خانہ کا, اس کے لیے آپ سے التجا ہے کہ تمام ہی اسلامی بھائی ناظرین اپنا اپنا فطرہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیجئے, تاکہ جس قدر زیادہ عطیات جمع ہوں گے, جس قدر زیادہ چندہ ہوگا, انشاءاللہ عزوجل مزید دعوت اسلامی ہماری خدمت کرے گی, ہمارے لیے مزید نیکی کی دعوت کے مواقع فراہم کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. کل مناجات افطار کا ایک, کل الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے. مدیجہ کے ناظرین بڑی توجہ سے سنیں, کل عصر کی نماز اور فیدان مدینہ میں ادا کریں. باب المدینہ کے اسلام بھائی بالخصوص مدنی چینل براہ راست بھی یہ نشریات ہوگی. کل عصر کی نماز کے فوراً بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع فوراً شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ امیر السنت اور تمام عاشقان ماہ رمضان مل کر بڑے رقت بڑے انداز میں اپنے اس مبارک مہمان کو الوداع کریں گے. اگر زہ قسمت کے ہمیں 30 روزے ملتے ہیں تو پھر 30ویں روزے کو بھی عصر تا مغرب اسی طرح کا اجتماع ہوگا. تو اس میں ضرور شرکت کیجئے, مدنی چینل پر بیٹھ جائیے گا. یہ قیمتی لمحات ہرگز ہرگز ضائع نہ ہو, کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, مغفرت پائے سلسلان انبیاء یا رب, عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ, کرم مجھے نہ دے پائے رمضان کچھ سزا یا رب یقین حق دار خدا گناہ دو سخت قبل یقین دے پر رمضان کچھ سزا یا رب مجھے نہ دے پر رمضان کچھ سزا یا رب نکلتا ڈر اندھیری کبیر کا دل سے نہیں نکل گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو سہنا سکوں گا کوئی سزا یا رب لگی گنا مایا تار میں کوئی Yeah. رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب وہ رہا مت گنا طلب گار افو رہا عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب برائیوں پہ پشیمان رہا مت